Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 kwietnia, jest 18. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Sytuacja na Ukrainie i odpowiedź Europy na rosyjską agresję. Tematami konferencji w Pradze biorą w niej udział szefowie europejskich parlamentów. O uwolnienie dziennikarza The Wall Street Journal zaapelowało do rosyjskiego MSZ-u ponad 300 byłych korespondentów zagranicznych. Kraje bałtyckie protestują przeciwko słowom chińskiego ambasadora we Francji. Zakwestionował on ich suwerenność. Ukraina wybrała drogę do europejskich wartości i płaci za to najwyższą możliwą cenę, powiedział w Pradze przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. Sytuacja na Ukrainie i odpowiedź Europy na rosyjską agresję są w czeskiej stolicy tematami dwudniowej konferencji z udziałem szefów europejskich parlamentów. Rosji nie udało się złamać naszego ducha. Nie mamy wątpliwości, że tylko walka i nasze zwycięstwo uchronią nas przed ludobójstwem i sprawią, że Rosja odpowie za popełnione zbrodnie. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy zaapelował także o dalsze wsparcie wojskowe. Sprawa Jerzego Sztura wróci do sądu. Prokuratura odwołała się od wyroku skazującego go za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości i domaga się kilkukrotnie wyższej kary. Apelacja została przyjęta przez sąd. W uzasadnieniu prokurator napisał, że kara wymierzona przez sąd rejonowy jest rażąco niska, poinformowała sędzia Beata Górszczyk, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Krakowie. Prokurator nie zgadza się z karą wymierzoną w wyroku sądu pierwszej instancji i zarzuca tej karze niewspółmierność, wnosząc o wymierzenie kary 200 stawek dziennych grzywny, co tak po przeliczeniu daje nam kwotę 45 tysięcy złotych. Prokuratura domaga się też 25 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym. 1 marca sąd rejonowy skazał aktora na karę 12 tysięcy złotych grzywny, orzekł 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów i zasądził świadczenie pieniężne na fundusz pomocy pokrzywdzonym w wysokości 6 tysięcy złotych. W połowie października aktor niegroźnie potrącił w centrum Krakowa mężczyznę na skutek. Miał wtedy we krwi 0,7 promila alkoholu. Ponad 300 byłych korespondentów zaapelowało do rosyjskiego MSZ-u o uwolnienie Iwana Gershowicza. Dziennikarz The Wall Street Journal został w marcu aresztowany i oskarżony o szpiegostwo. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. Pod listem w sprawie uwolnienia Gershowicza podpisali się dziennikarze z 22 państw. Większość to byli korespondenci amerykańskich i brytyjskich mediów, w przeszłości pracujący w Moskwie. Śledztwo w sprawie dziennikarza The Wall Street Journal objęte jest tajemnicą. Wcześniej o jego uwolnienie apelował Waszyngton i międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka. Litwa protestuje przeciwko słowom chińskiego ambasadora we Francji, który zakwestionował suwerenność państw wchodzących dawniej w skład ZSRR. Dzisiaj MSZ tego kraju wezwało chargé d'affaires chińskiej ambasady w Wilnie i podkreśliło, że trzy kraje bałtyckie były nielegalnie okupowane przez Związek Radziecki. Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że z bezprawia nie może narodzić się prawo. Taka jest zasada prawa międzynarodowego, zgodnie z którą upadek nielegalnej sowieckiej okupacji oznaczał kontynuację państwowości krajów bałtyckich, czytamy w komunikacie. Litwa, Łotwa i Estonia były niepodległymi państwami przed wybuchem II wojny światowej. W 1940 roku zostały anektowane przez ZSRR i przez ponad pół wieku stanowiły jego część. Ministerstwo odniosło się też do wątpliwości ambasadora Chin we Francji co do przynależności państwowej Krymu do Ukrainy i zaznaczyło, że są one niedopuszczalne, gdyż 32 lata temu cała społeczność międzynarodowa, w tym Chińska Republika Ludowa, uznała Ukrainę wraz z Krymem stanowiącym jej integralną część. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się proces odwoławczy Magdaleny Adamowicz. Żona byłego prezydenta Gdańska jest oskarżona o błędne rozliczenie podatku za najem mieszkań i ukrywanie dochodów. Chodzi o niewykazanie 400 tysięcy złotych w zeznaniach podatkowych za lata 2011 i 2012. W czerwcu ubiegłego roku została ona uniewinniona, ale apelację złożyła prokuratura. Jak stwierdził prokurator Robert Kaczor, sąd, wydając wyrok, pominął istotne dowody. Tak argumentował swoją apelację. Czy rzeczywiście można mieć pretensje do całego zespołu ludzi z różnych instytucji, natomiast samemu przedstawia się wersję o darowiznach, która nie poddaje się próbie czasu, a która dodatkowo też świadczy o pewnego rodzaju zaniedbaniu, ponieważ nawet przy przyjęciu wersji o darowiznach, to naturalne jest pytanie, dlaczego tych darowizn nie zgłaszano. Rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji jest prawidłowe i poprawne, mówił z kolei obrońca oskarżonej adwokat Paweł Knap. Sąd prawidłowo wskazał, że o ile w postępowaniu podatkowym to na podatniku ciąży obowiązek wykazania źródeł pochodzenia środków podlegających opodatkowaniu, o tyle w postępowaniu karno-skarbowym takiego obowiązku po stronie oskarżonego nie ma. Wyrok zostanie ogłoszony pojutrze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co tam, panie, w pogodzie ciekawego słychać? A no, będą zmiany, ale jeszcze wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem w górach, śnieg wieczorem, możliwe burze, a najwięcej opadów na południowym wschodzie. No i temperatura nocą od 3 stopni na Podhalu, 6 na Dolnym Śląsku, do 11 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Jutro pochmurno, głównie we wschodniej połowie kraju, będzie przelotnie padał deszcz w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem w Tatrach, sam śnieg, najmocniej deszcz będzie padał na południu Małopolski oraz na Podkarpaciu, a na krańcach wschodnich miejscami możliwe burze. Jutro jeszcze ciepło, no na Pogórzu 4 stopnie powyżej zera, ale na Wybrzeżu, na Pomorzu 9, w centrum 12, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie 15, a najwyższa temperatura jutro w ciągu dnia do 19 stopni na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Pierwsza połowa tego tygodnia słoneczna i ciepła, a w drugiej połowie no taka troszkę inna wersja zdarzeń. Pan synoptyk tak to sobie wymyślił. Dwie dwójki i siedem trójek dziś w audycji popołudniowej, między innymi o podwyżkach. No właśnie, jak je wywalczyć, jak rozmawiać z szefem. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie. Skoro nasza firma ma się tak dobrze, to myślę, że szef wyglądałby wspaniale w swoim nowym samochodzie, a mnie jako pracownikowi może jakiś służbowy nowy, pakiecik medyczny plus, jak się mówi, sportowy i kilka stówek do pensji. To szef na to. Oczywiście realnie to tak nie wygląda, więc wszystkiego dobrego na dalszą część dnia. Bardzo dziękujemy, ale dobrze brzmiało te owocowe czwartki, ja bym jeszcze dorzucił. O. I did before and had my share. Peter, Dion and John w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki 10 minut po godzinie 18. Teraz Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś wiceminister finansów Artur Soboń. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, zaczniemy od cytatu z pana premiera. Pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś, że zwroty podatku w tym roku wyniosą około 20 miliardów złotych. Pan premier powiedział też, że wierzy, że bolączka inflacji przestanie dokuczać Polakom. Czy to jest tylko kwestia wiary pana premiera, czy faktycznie ta inflacja zacznie nam odpuszczać? Może zacznijmy od tych zwrotów, bo to jest coś, czego na taką skalę nie doświadczyliśmy jako podatnicy. Rok ubiegły to jest 9,5 miliarda złotych, więc mamy dwa razy tyle w tym roku. I to wynika z prostej przyczyny, to znaczy z takiej oto, że obniżyliśmy podatki, zrobiliśmy to w połowie roku, tak aby częściowo ta korzyść była widoczna już w zaliczkach, ale też nie dla wszystkich, bo dla części podatników, na przykład na umowach zlecenia, albo dla takich podatników, dla których korzystne byłoby przy mniejszych wynagrodzeniach w kilku źródłach dzielenie kwoty wolnej, możliwość skorzystania w tak zwanym na rękę, czyli w zaliczkach na podatek miesięcznie, jest dopiero od 1 stycznia 2023. Więc ci wszyscy podatnicy, którzy albo odbierają sobie swoją korzyść z obniżki podatków za pierwszą połowę roku, albo korzystają z wprowadzonych preferencji, takich jak na przykład rozliczanie się z dzieckiem przez dwie kwoty wolne dla samotnych rodziców, no czy wreszcie nie mając możliwości rozliczania kwoty wolnej, mają całkiem spore zaliczki, jak choćby ci, którzy byli na umowach zleceniach, więc nie ma żadnego innego dzisiaj powodu. Wejdę w słowo i dlatego połączyłem te dwie informacje, te dwa wątki pana premiera, bo z jednej strony faktycznie kwota robi wrażenie, ona jest w zasadzie niewyobrażalna dla przysłowiowego Kowalskiego, bo jest tak duża, 20 miliardów złotych. Natomiast z drugiej strony mamy inflację i ta inflacja miesiąc w miesiąc zjada nasze oszczędności, te oszczędności topnieją. W związku z tym ponawiam pytanie, czy to jest tylko kwestia wiary pana premiera, czy faktycznie inflacja do końca roku nam będzie odpuszczać? Nie, oczywiście to nie jest kwestia wiary, zaraz o tym powiem, tylko może inaczej, dla przeciętnego Kowalskiego średnio to jest 2,5 tysiąca złotych zwrotów, więc tak już może to rzeczywiście jest bliżej tych kwot, którymi operujemy. Mówię to po to, żeby nie było takiego przekonania, że państwo polskie coś oddaje. Państwo polskie wzięło część tej odpowiedzialności obniżając podatki właśnie ze względu na inflację, na presję związaną z rosnącymi wynagrodzeniami w czasie inflacji, zdjęło ją z przedsiębiorców w jakimś oczywiście zakresie i wzięło na siebie. Podzieliło się tym ryzykiem z rynkiem, biorąc część ryzyka na siebie, realnie obniżając podatki. Natomiast to, że mamy tak wysokie odczyty inflacyjne od roku 2021 przez rok 2022 i pierwsze miesiące tego roku, jest wynikiem zaimportowania sobie czynników zewnętrznych, które na tą inflację wpływają. Także te czynniki zewnętrzne wpływają na inflację bazową, bo jeśli by ktoś chciał to rozróżniać, to no spójrzmy na przykład na ceny usług. No ceny usług są zależne od cen gazu czy energii, ceny transportu są zależne od cen paliwa. To tego nie będziemy dzisiaj już analizować. Tak, no krótko mówiąc, mamy rzeczywiście te czynniki, które powodowały inflację dzisiaj na dużo bardziej stabilnym poziomie, w związku z czym kolejne odczyty będą dezinflacyjne, będą pokazywały to zjawisko malejącej inflacji. I to nie jest wiara pana premiera, tylko zgodna opinia wszystkich instytucji, czy to banków, czy instytucji międzynarodowych, że w drugiej połowie roku ta inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego. To dlaczego, panie ministrze, politycy nie mówią wprost wyborcom, że niższa inflacja nie jest równoznaczna z tym, że będzie taniej? Innymi słowy, nie oznacza, że sklepy zaczną obniżać ceny. Nie wiem, czy politycy mówią, czy nie mówią, nie co mówią. Będą robić na poszczególne jednostki, poszczególni gracze na rynku. Natomiast statystycznie rzecz biorąc, bo oczywiście inflacja no, jest miarą statystyczną, przez Główny Urząd Statystyczny są odpowiednie koszyki produktów. No, statystycznie to tak wygląda. To znaczy mogą być takie wskaźniki poszczególnych grup produktów, które będą wolniej schodziły, jeśli chodzi o tą inflację z tego dzisiejszego poziomu. Są takie, które będą schodziły szybciej. Są takie, które wróciły już do tego poziomu z przedwojny. Rolą państwa jest prowadzić politykę osłonową dla tych wszystkich, którzy na inflacji tracą, a przede wszystkim są to najsłabsi, stąd też te wszystkie kapy cenowe na prąd, gaz, dopłaty do węgla, dodatki osłonowe, tarcze antyinflacyjne, zerowy VAT na żywność. Rolą polityki pieniężnej jest prowadzić taką politykę monetarną, która będzie skutkowała powrotem do celu inflacyjnego i spodziewam się, że rok przyszły to jest już solidne odbicie gospodarcze, takie jakie znamy z ostatnich lat i zbliżanie się do faktycznie celu inflacyjnego. Cel inflacyjny czy poniżej tego celu, no to jest jakby zjawisko, w którym tej inflacji już nie odczuwamy. Ja bym się z panem zgodził nawet a propos tej polityki, o której pan mówi, gdyby nie fakt, albo przede wszystkim zauważając to, że to wszystko idzie z naszej kieszeni, z kieszeni podatników. Natomiast jak jesteśmy przy polityce finansowej, to poseł Marcin Kierwiński zapowiedział w Polsat News, że inflacja szaleje, a prezes NBP jest ojcem tej inflacji. Dodał też, że muszą niekompetentni urzędnicy ponosić konsekwencje swoich zaniechań. Tak będziemy wyprowadzać Adama Glapińskiego z NBP, oświadczył Kierwiński. Koniec cytatu. Jakby pan w ogóle skomentował tę zapowiedź? No to jest takie, bym powiedział, średnio eleganckie prężenie muskułów dla swojego twardego elektoratu. Pan poseł Kierwiński doskonale wie, jakie w tym zakresie obowiązują przepisy prawa i chyba, że zamierza łamać prawo, no to wtedy oczywiście może sobie tego typu zapowiedzi składać, ale to niech Polacy ocenią, czy chcą rządów prawa, czy tego typu demonstracji, no póki co słownych, ale jak rozumiem demonstracji jednak pogardy dla obowiązującego prawa. No mamy demokratycznie wybraną Radę Polityki Pieniężnej, która kolegialnie oczywiście decyduje o polityce monetarnej i mamy reakcje, które były właściwe, znaczy no jakby przypominanie dzisiaj od początku, od momentu, w którym weszliśmy w całej Europie przecież zjawisko rekordowej od kilkudziesięciu lat inflacji. Przypominanie podstawowych, elementarnych działań NBP no jest oczywiście zajęciem, które można cały czas odtwarzać, odpowiadając na opinie posłów opozycji, tylko że to się po prostu samo broni. To znaczy ktoś może powiedzieć, że na przykład za późno zaczęliśmy podnosić stopy. No to przykład Czech, które zaczęły wcześniej i ta inflacja była tam jeszcze wyższa. Jakby te działania prezesa Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej się bronią, przynoszą efekty i ten rok to będzie rok już, tak jak powiedziałem, widocznej redukcji poziomu inflacji, między innymi dzięki temu, że w ogóle możemy prowadzić politykę pieniężną własną, że mamy własną walutę, że jesteśmy tutaj państwem suwerennym, bo pan poseł Kierwiński zapomniał dodać, że poza wyprowadzaniem prezesa Glapińskiego chętnie by nas wyprowadził z posiadania w naszych portfelach polskiej złotówki. Niedługo, panie ministrze, mamy poznać program Prawa i Sprawiedliwości. Tak czysto hipotetycznie, czy budżet państwa uniesie podwyżkę kwoty 500+, na przykład do kwoty 700+ miesięcznie? No nie da się niestety na takie pytanie odpowiedzieć czysto hipotetycznie. Może będąc pan wprost. W kierownictwie resortu finansów, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że tego typu operacji w tej chwili nie planujemy, więc nie analizujemy również jej skutków. Dzisiaj program 500+ to jest około 40 miliardów złotych na powszechny program dla Polaków, dla tych rodzin, które posiadają dzieci. I oczywiście mamy zagwarantowane pieniądze na to, aby ten program bez żadnych zakłóceń realizować. To jednym zdaniem już naprawdę na koniec. A kolejna podwyżka płacy minimalnej jest w grze jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego? To analizuje Ministerstwo Rodziny, więc odsyłam tutaj do Ministerstwa Rodziny, bo to jest ich oczywiście kompetencja. Natomiast widzimy, że przeciętne wynagrodzenie rośnie, rosną generalnie wynagrodzenia Polaków. Oczywiście znowuż statystyka, pewnie gdzieś one rosną wolniej, gdzieś szybciej. Natomiast płaca minimalna jest efektywnym narzędziem do tego, aby wspierać tych najsłabiej zarabiających i to jest też jeden z naszych sukcesów, bo ona jest dzisiaj realnie wyższa niż za czasów naszych poprzedników i poprzez wzrost samej płacy minimalnej, ale także poprzez obniżkę podatków. Dzięki temu mamy po prostu więcej na rękę. Artur Soboń, wiceminister finansów, był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Również dziękuję. Dobrego popołudnia. Dziękujemy i wzajemnie z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja, jako się rzekło, popołudniowa. 21 minut po godzinie 18. Sedny Palazij w popołudniowym zapraszamy. Przypomnę, wczoraj po raz pierwszy w tym roku w Polsce doszło do przymusowego ograniczenia produkcji z odnawialnych źródeł energii, o tym mówiliśmy, zarówno wiatrowych, jak i pierwszy raz w historii fotowoltaicznych. Polskie sieci elektroenergetyczne poinformowały, że to efekt prognozowanej wysokiej produkcji i niskiego zapotrzebowania. No i pojawiło się pytanie, dlaczego właśnie OZE, a nie na przykład elektrownie węglowe? Zamykać czy likwidować? Dwie dwójki i siedem trójek. Gdyby te kopalnie zamknąć, to ta kopalnia by się sama zalała wodą, a ta woda w kontakcie z węglem by się zakwasiła i byłoby wielkie jezioro, kilkuset hektarowe, głębokie na sto kilkadziesiąt metrów, pełne kwaśnej wody. Życia żadnego w tym nie ma. Takich jeziorek po takich małych kopalniach jest sporo na ziemi lubuskiej, w okolicach tak zwanego wału murzakowskiego. Tam są takie nawet rezerwaty i one są bardzo piękne, są kolorowe w różnych kolorach, a życia w nich nie ma żadnego. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, dwie dwójki, siedem trójek, także mailowo. Już za chwilę skrót serwisu, prognoza pogody, a wcześniej te najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. Sprawdzamy, co na drogach. Radio Nawigator. A to wie Kuba Domoracki. Witamy ponownie. Dzień dobry jeszcze raz. Poważne utrudnienia na trasie S3 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Miękowo i Bigoszcz. Na 57 kilometrze zderzyły się trzy pojazdy i ruch w kierunku Świnoujścia został całkowicie wstrzymany. Na trasie S6 pomiędzy węzłami Osina i Goleniów lotnisko ciężarówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Na 10 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecin. Już prawie 8 godzin trwają problemy na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Ciechocinek i Włocławek Północ. Na 167 kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Doszło tam do pożaru auta ciężarowego. A teraz droga krajowa nr 20 i miejscowość Wołcza Mała. Jedna osoba została ranna w wypadku dwóch aut osobowych. To jest odcinek pomiędzy Miastkiem i Białym Borem. Na 178 kilometrze ruchem kieruje policja. Dwie osobówki zderzyły się także w Lubomyślu pomiędzy Żarami i Nowogrodem Bobrzańskim. Tam to jest droga nr 27. Obowiązuje ruch naprzemienny. Sporo utrudnień. Jedźmy ostrożnie. Radio Nawigator Trójki. Jest 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Estonia została pierwszym krajem, który rozpoczął odbudowę Ukrainy, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Po negocjacjach z premierką Kallas Zełenski powiedział, że pomoc udzielona przez Estonię na odbudowę Ukrainy powinna być przykładem dla innych krajów. Prezydent podkreślił, że Estonia pomaga w odbudowie w Owruczu, w obwodzie żytomierskim. Unia Europejska nałożyła kolejne sankcje na Iran za łamanie praw człowieka. Na czarną listę zostało wpisane podpisanych 8 osób i jedna firma. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Wspólnota nakłada restrykcje na Iran od jesieni ubiegłego roku za brutalne tłumienie protestów w reakcji na śmierć 22-letniej Mahsy Amini. Zmarła ona na posterunku Policji Moralności za rzekome niedostateczne nakrycie głowy. Tymczasowy areszt dla 27-latka podejrzanego o podpalenie składowiska opon w Koninie. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali w sobotę po 4 rano. Pożar był na tyle duży, że kłęby czarnego dymu widoczne były z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Dogaszanie pogorzeliska strażacy zakończyli wczoraj. Zatrzymany przyznał się do popełnienia przestępstwa. Miał powiedzieć śledczym, że podpalił składowisko z powodów osobistych. Grozi mu do 10 lat więzienia. Za pół godziny w berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego zostanie otwarta wystawa poświęcona rzezi Woli. Chodzi o przypomnienie, że odpowiedzialni za wymordowanie mieszkańców Woli nie ponieśli żadnej odpowiedzialności, mówi Mateusz Werner z Instytutu Pileckiego. Między innymi Hans Reinefart, który dowodził jednostkami wojskowymi wykonującymi rozkaz Himmlera wymordować całą ludność cywilną Warszawy. Generał SS po wojnie wrócił do zawodu adwokata, a później zrobił karierę polityczną. Został posłem do Landtagu i został również burmistrzem Westerlandu, części landu Szlezwika-Holsztynu. Do masowych mordów mieszkańców Woli doszło w sierpniu 1944 roku. Zginęło według różnych szacunków od 40 do 60 tysięcy mieszkańców dzielnicy. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 19. A to już za 28 minut. Pierwsza połowa tego tygodnia ciepła, słoneczna. Szczególnie taka aura utrzyma się na wschodzie kraju, ale i tam też zacznie przybywać chmur. Pojawią się opady deszczu. Do środy aurę kształtował będzie niż z nad południowej Skandynawii. No i po środzie przyniesie pogodę chłodną, pochmurną z opadami deszczu. A w kolejnych dniach w drugiej połowie tego tygodnia północ kraju pozostanie w zasięgu słabego, odsuwającego się na wschód niżu, zaś południe dostanie się pod wpływ wyżu z nad Europy Środkowej i Zachodniej. W całym kraju będzie chłodniej i bardziej deszczowo niż dziś. Jutro pochmurno, głównie we wschodniej połowie kraju będzie przelotnie padał deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, najwięcej opadów na południu, w Małopolsce i na Podkarpaciu, na krańcach wschodnich, miejscami jutro możliwe burze. Jutro wiatr nad morzem, w czasie burz oraz w Sudetach w porywach do 60 km na godzinę, a na termometrach od 4 stopni na Pogórzu, 9 na Wybrzeżu i Pomorzu, około 12 w centrum, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie 15, a najwyższa temperatura na Podlasiu do 19 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek o przymusowym ograniczaniu produkcji z odnawialnych źródeł energii. Wielu ludzi nie rozumie, że OZE mamy na przykład po prostu z węgla lub z gazu. Natomiast rolą OZE jest głównie zapewnić świadectwa emisji, tak? Czyli ETS-y. Nawet jeżeli one nie pracują, to swoją rolę odgrywają. Natomiast jako techniczne źródło dostarczania prądu, one są zbyt zmienne, aby miały jakieś ważniejsze znaczenie w skali kraju. Bardzo dziękuję. Także mailowo między innymi w kwestii porad o podwyżkę. Pani Aleksandra napisała, podwyżka nie przyjdzie sama, trzeba ją wywalczyć. Ale spokojnie, nigdy w biegu nie rozmawiamy z szefem. Najlepiej dać znać, spotkać się, porozmawiać o podwyżce. Najlepszy dzień, piątek, tuż przed długim weekendem. Pora? Południe. To pora kawy. Mojego szefa napisała pani Ola. Właśnie czeka mnie taka rozmowa w przyszłym tygodniu. Spadły na mnie nowe obowiązki, więc jest szansa. W tej sprawie i w pozostałych mailowo, telefonicznie i SMS-owo czekamy na państwa sygnały. A teraz w audycji popołudniowej propozycja z listy przebojów Trójki. Na razie na miejscu 32. Co będzie dalej? To zależy od państwa głosów. Ghost. Utwór znany. Przebój znany i lubiany. Wielki światowy przebój, ale w takiej wersji chyba jeszcze nie słyszeliśmy. Ghost. Z propozycji do listy przebojów trójki, miejsce 32. Ciekaw jestem, czy Państwu taka wersja się podoba. To dobiera teraz muzykę do audycji. Cudownie. Pozdrawiam szczerze. Bardzo dziękujemy, odpozdrawiamy. Przekażę koledze, kierownikowi, redaktorowi od muzyki. Za 21 minut 19, a zatem przed nami... Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. 20 miliardów złotych, mniej więcej tyle wróci w tym roku do kieszeni podatników po rozliczeniu się z fiskusem. O takich szacunkach mówił dziś w Ząbkach premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, czas na rozliczenie się z fiskusem mamy do 2 maja. Po tym terminie deklaracja zostanie złożona automatycznie, ale warto dopilnować wszystkich przysługujących nam ulg, czy na przykład organizacji, której chcemy przekazać nasze 1,5% podatku. To wszystko możemy zrobić przez portal podatki.gov.pl. Za nami pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Dziś zaproszeni goście, eksperci i przedstawiciele instytucji gospodarczych czy rządu rozmawiali m.in. o odbudowie Ukrainy. To już 15 taki kongres, wydarzenie potrwa do środy. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Złoty dziś mocny, frank kosztuje 4,69, euro 4,60, rekordowo słaby dolar 4,17. Brytyjski funt jest teraz po 5,19, tyle zagraniczne waluty, a jeśli chodzi o złotówki, te w naszym portfelu, to każdą oglądamy na zakupach z dwóch stron. Tak można by streścić dzisiejsze dane GUS-u dotyczące sprzedaży detalicznej. Ta spadła w marcu, licząc rok do roku, o 7,3%. Oszczędności szukaliśmy odwiedzając stacje paliw. Skromniejsze zakupy pokazały też paragony ze sklepów meblowych, tych ze sprzętem RTV i AGD, a nawet ze sklepu spożywczego. To wynik gorszy od rynkowych oczekiwań, zresztą nie tylko ten. GUS podał też dziś dane, choćby te dotyczące produkcji przemysłowej. To spadło o 2,9%. A więcej o tych danych powiemy już teraz w rozmowie z naszym gościem. Podsumowanie dnia. Z nami Mariusz Adamiak z Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dzień dobry. Dzień dobry. Poczuliśmy dzisiaj oddech recesji na plecach? No poczuliśmy, chociaż cały czas nie jest przesądzone, że pierwszy kwartał skończy się recesją. Na pewno gdzieś tam będzie w okolicach zera, może będzie ciutkę powyżej, może trochę poniżej. Niewątpliwie początek roku to jest to ostre hamowanie. Częściowo z powodów takiego odreagowania, gdy porównujemy dane ekonomiczne w pierwszym kwartale tego roku z danymi sprzed roku, to już troszkę zapomnieliśmy, ale wtedy mieliśmy bardzo dobrą koniunkturę, która z kolei była wynikiem odreagowania popandemicznego otwarcia gospodarki. No i oczywiście napływu uchodźców, ponieważ pomimo, że to wielka tragedia, wojna w Ukrainie, to ten napływ uchodźców ogromnej ilości spowodował wzrost konsumpcji. Teraz no, spora ich część wróciła do siebie. Jesteśmy po pierwszym kwartale, w tym sensie, że widzimy już w danych, jak ten pierwszy kwartał roku mniej więcej wyglądał. No i co my tam widzimy? Widzimy jakieś takie naprawdę poważne stygnięcie polskiej gospodarki, które z nami na dłużej zostanie, a może to jest chwilowe? Zostanie pewnie 1, 2, 3 kwartały. Dużo wskazuje na to, że to jest spowolnienie przejściowe. Tak jak powiedziałem, ono wynika trochę z takich czynników statystycznych, trochę z tego powodu, że rok temu napłynęło do nas wielu uchodźców. Ale nawet i bez tych czynników statystycznych to nie jest różowo, prawda? Słusznie, dlatego że mamy jednak dość wysoką inflację, za którą nie nadążają płace, więc mamy mniej realnie pieniędzy w budżetach. Mamy też wyższe stopy procentowe, a przecież część Polaków jest zadłużona choćby na kredyty mieszkaniowe, więc to też jest większy udział w budżetach domowych, więc rzeczywiście te pieniądze wydajemy ostrożniej. To widać choćby po takich kategoriach jak dobra trwałe, meble, artykuły AGD. Czy no ale też... paliwo, żywność, też takie rzeczy oczywiście, pierwszej potrzeby, prawda? Oczywiście tak. No, na pewno też trochę bardziej zwracamy uwagę, żeby nie marnować choćby żywności, czy też niektóre dobra takie bardziej luksusowe kupujemy ich mniej, a pewnie niektórzy też muszą oszczędzać na wszystkim. A jeśli mniej to marnujemy, to może coś dobrego z tego wszystkiego wychodzi. Tak się zastanawiam, czy jak zaczną się nasze płace odbudowywać, to znaczy doganiać inflację, to może gdzieś tam trzeba widzieć jakieś światełko w tunelu? Tak, myślę, że to spowolnienie jeden, dwa kwartały potrwa, później trzeci kwartał już powinien być lepszy, czwarty wyraźnie lepszy. Cały rok powinien jednak się zamknąć, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, na plusie, może nie jakimś wielkim, ale jednak na plusie. To, co w tym momencie ratuje naszą gospodarkę, to dobre wyniki eksportu i niezłe inwestycje, co też dobrze wróży na przyszłość. Także gdy spojrzymy na dane z Europy, czy nawet ze Stanów Zjednoczonych, w końcu nie funkcjonujemy na odludnej wyspie, tylko jesteśmy częścią tego międzynarodowego obrotu gospodarczego. No to też tutaj te dane może nie są rewelacyjne, ale są dalekie od tych prognozowanych w tych najczarniejszych scenariuszach pod koniec ubiegłego roku, kiedy wszyscy się bali, jak wzrost surowców energetycznych odbije się na gospodarce, czy ich w ogóle wystarczy do produkcji, do ogrzania mieszkań. Okazało się, że jakoś to udało się opanować i to też wlało sporo optymizmu w gospodarkę i te perspektywy nie są najgorsze, choć na razie to spowolnienie będzie widoczne. No, w tej paczce dzisiejszych danych też produkcja przemysłowa i taki chyba jej czarny koń, czyli motoryzacja, która plasuje się dość ładnie i tu się pojawiają takie komentarze, że może właśnie ta motoryzacja nas jakoś będzie z tego wszystkiego złego wyciągała. Tak, rzeczywiście ogólnie dane o produkcji przemysłowej no, nie były rewelacyjne, ale w niektórych komponentach można było zauważyć, że gospodarka daje sobie radę dobrze. Te dane dotyczące motoryzacji rzeczywiście były bardzo dobre. Też ten polski sektor motoryzacyjny, on przechodzi taką dość istotną transformację. Tam jest sporo inwestycji. To ciekawe, bo każdy z nas albo kogoś takiego zna, albo sam kimś takim jest, kto próbuje kupić samochód, prawda, albo sprzedać i w tym momencie ten rynek no, nie jest taki prosty. To też, ale sporo dzieje się, jeśli chodzi o elektromobilność. Mamy inwestycje zagranicznych koncernów, więc rzeczywiście motoryzacja dobrze sobie radzi. To też jest odzwierciedleniem tego, że odetkały się trochę te wąskie gardła w światowej gospodarce. Te nastroje są nieco lepsze na świecie, no bo jednak przecież ta spora część, większość wręcz tego, co produkujemy w sektorze motoryzacyjnym, idzie na eksport. To jeszcze pytanie na koniec naszej rozmowy. Stopy procentowe. Jest pan jeszcze optymistą i myśli, że w tym roku nas czekają obniżki stóp procentowych? Czy dzisiaj już tak łatwo to nie przechodzi przez gardło? Będzie o to trudno. Jest to możliwe pod koniec roku, jeśli rzeczywiście ten proces dezinflacji sprowadzi ją wyraźnie do jednocyfrowego poziomu, co nie jest wykluczone i z dobrych, i złych powodów. Ze złych to mam na myśli to, że właśnie ta konsumpcja tak spada, więc producenci i usługodawcy nie są w stanie już przerzucać wyższych kosztów na konsumentów. Więc pod koniec roku być może, ale pamiętajmy o tym, że jeszcze główne banki centralne, takie jak amerykański Fed czy Europejski Bank Centralny, jeszcze są w fazie podwyżek stóp procentowych. Tak zupełnie w przeciwfazie będzie nam być trudno. Koniec roku optymistycznie tak. Przyszły rok już z dużo większą pewnością bym powiedział, że te stopy zejdą niżej. Prognozował Mariusz Adamiak z Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. To było podsumowanie dnia. I już dziś, już teraz zapraszamy na jutrzejsze podsumowanie, bo jutro o tej porze po 18.40 właśnie w podsumowaniu dnia ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące pracy zdalnej, bo przypomnijmy się, że 7 kwietnia w życie weszła nowelizacja kodeksu pracy właśnie w tym zakresie i określiła zakres obowiązków pracodawców i pracowników. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, wątpliwości związane z tym tematem, można do nas już dziś zatelefonować 2 2 7 3 albo napisać mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa pytania do eksperta z Państwowej Inspekcji Pracy, który będzie odpowiadał na pytania dotyczące pracy zdalnej. Więcej o tym, odpowiedzi na Państwa pytania jutro po 18.40 w podsumowaniu dnia. Już dziś zapraszamy. A dziś też między innymi o tym, jak domagać się podwyżki płacy. 2 2 7 3. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam 3-2. We'll be right back. chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. O pieniądzach, sporo także o rozliczaniu, również się. Dwie dwójki i siedem trójek. Ktoś opowiadał, że zeznania się automatycznie rozliczą. Tylko proszę zastrzec, że to nie dotyczy przedsiębiorców, proszę państwa. Bo jeśli ktoś tak usłyszy, to nie złoży sobie zeznania. Automatyczne rozliczenie dotyczy tylko pracujących na umowę o pracę, na zlecenie, emerytów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Natomiast przedsiębiorcy muszą to zrobić sami, niestety. Bardzo dziękujemy. Dwie dwójki, siedem trójek. Także między innymi w sprawie podwyżek. Założyłem sobie działalność gospodarczą i nie musiałem się nikogo pytać ani prosić o podwyżkę. No tak się robi, tylko że niestety jak się prowadzi swój własny biznes, dopiero wtedy się oczy otwierają. Raz się jest na wozie, raz się jest pod wozem. I nie wygląda to aż tak kolorowo. No właśnie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo i dwie dwójki, siedem trójek także telefonicznie. Yeah, just W audycji popołudniowej na 6 minut przed godziną 19 i jeszcze w sprawie wyłączania elektrowni, jak to wytłumaczyć sobie i pozostałym. 2 dwójki i 7 trójek. Jeżeli ktoś ma w domu kominek albo piec i ten piec jest rozhajsowany, tak jak kominek, niech spróbuje go zagasić od razu. I to wtedy będzie wiedział, na czym polega rzecz z zamknięciem elektrowni. I na czym polega trudność, to raz, i na czym polegają koszty, to dwa, bo o tym także dziś w audycji popołudniowej rozmawialiśmy. Katie Tunstall w audycji popołudniowej. Prawie wszystkie Państwa głosy mailowe i telefoniczne, za które dziękujemy. Zastanawiamy się w audycji popołudniowej nie tylko nad stanem faktycznym, obecnym, ale także nad przyszłością. Jakiś byłem przy otwarciu takiego potężnego generatora, przeszło 1000 MW. To trzeba uwierzyć, że naprawdę tam tych szkodliwych substancji bardzo mało wychodzi. Są tak nowoczesne elektrofiltry, że naprawdę wyłapują, co się da. My musimy zacząć inwestować jako kraj w magazyny energii. Po prostu przy każdym głównym punkcie zasilania, tak zwanym GPZ-cie, muszą być magazyny energii. Bez tego nie ujedziemy po prostu. Bardzo dziękuję. Pewnie do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Ale proszę zostać z nami, bo już za chwilę serwis informacyjny o 19. Zapraszamy do reklamy. Co łączy Radom z wakacyjną Tiraną, Warną czy Brewezą? Odpowiedź jest prosta. Wygodne i nowoczesne lotnisko blisko ciebie. Takie właśnie jest lotnisko Warszawa-Radom, skąd możesz polecieć lotem do Tirany, Warny czy Brewezy. Już teraz kup bilet na lot w dobrej cenie i zaplanuj wakacyjną podróż z lotniska Warszawa-Radom. Najlepsze oferty na lot.com.